العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة لقمان مكي سورة فضل سورة صافات مكي رسابان نازل شوئره نزول کی 57 نمبر دے وہ پنزسم ترتیب کی 31 سو درشم دے نبی زمانہ دا نزول مکی مکرمی درمیان دور دے درش آیتنا سلور رکو گانی دی مخ کی صورت روم کی اقلی درہر ذکر شو توحید لطارا نزلتی درې قسمه دریل ذکر کوي درې مسلې لپاره نقلي وحي او عقلي نوې سورۃ روم کې وو امداد له طرف د الله نه دی نو دې سورۃ کې وایي چې فتحهم الله پاک ورکوي بل څوک نشي ورکولی سورۃ روم اخر کې ترغیب و قرآن ته نبی په اول کې ترغیب دی قرآن ته د صورت مقصد دی او داوا اثبات د توحید په درې قسمه دلایلو عقلیه نقلیه وحیه باندې دا پکې مرکزي مسله ذکر کوي صورت کې او نور بیا طبعي مضامین دي صورت ابتدا کې ترغیب دی قرآن ته او دغسې د قرآن صفات د قرآن والو صفات او امور مصلحه دا ذکر کول دلی عقلي دلایل او نقلي دلیل نه لقمان حکیم مشهور لقمان تیر شوی د هغه نه ذکر کول او وروسته بیا عقلي دلایله او څه تخفیفات دي د دنیا او د آخرت هغې بیان دی اول کی ترغیب دے قرآن تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الک لام میم اللہ فی کمانا دے حروپو تلک آیت الکتاب الحکیم دا آیتنا دا کتاب حکمت والدی کتاب نا قرآن مراد دے دا قرآن آیتنا دی دا کم چلوستے کی او دا سی دا حکمت نا دکتی حکیم معنا خو یاداره چې محکم دي څه نقصان پکې نشته تعارض د یو بل سره نشته او یا معنا دا چې دا فیصله کوونکي دي او یا معنا خاوندان د حکمت او دا نه هدایت دی و رحمه او رحمت دی للمحسنین دپاره د نیکو کارو د قرآن څلور صفتونه شو کتاب دی حکیم هدایت او رحمت اوس د قرآن والو صفتونه ذکر کوي څلور الذین کسان یقیمون الصلاة چې دي قایم ایمان لرا ویؤتون الزکات دي ورکوي زکات لرا وهم دي بالآخرة پاخرت هم یوقنون دي یقین ساتي اولئک دا کسان لاهو دم من ربهم قسم الارض دي طرف در خپلنا دنیا کې اولئک هم المفلحون دا کسان دوی کامیاب دی آخرت کی صفات چا کرال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طريق الزجر او زورنا ورقي اغشاتا في القرآن من كاركي او دا اغا خلق شفق قباحتنا وذكركي في سوق دا قرآن مقابلكي دا خلافكي. ومن الناس بعد دا خلقنا من يشتري اغرس اخري لهو الحديث عباس خبري ليضل عن سبيل الله شواري خلق دلال دلالنا بغير علم بيد علمنا ويتخذها او نسي ديلرا هزوا سوق ومصفري اولئك داكسا لهم وديلرا عذاب مهين عذاب شرمغنك. واذا تتلى كرت ولسيش عليه بدا آياتنا زمن آياتنا ولا اولي مستكبرا تكبر كونك اين بل ترب تاولي زان شدقني كأن لم يسمعها بيك دغا يأتنا رضاوري دن لزان داسي قرزي كأن في أذنيه وقرا بيك ردف وغنو كدرن والده وبشره بعذاب أليم نزير ورق رتب عذاب دردونك. لديه مزاق سوك دي بعضي مفسرين دا ذكر كرلي إذا نبي عليه الصلاة والسلام تو مکہ دور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے قرآن بینولن دا یو ډیر بهترین او معجز کتاب. او بیا د نبی علیہ السلام آواز کې کم درد او کم غم نو مشرکین براتلو پټ دی هغه ته وږي خودو کله کله به دی یو بل ورم لیدو تفوز یې که څه شي راغلی نه به ته یاره راغلی وم دا قرآن مې اورېدو څه ډېر خونې کولو بلې زه خو هم دا راغلی وم بیا خپل منځ یو بل ملامت کوو ځکه چې دا خو د مشرکینو مشرانو چې مونږ داسې کوو نو دا خو زموږ کشران به هم داسې کوي یو بل به قسمي کړو چې نه به راځو د قرآن اورېدو ده خو چې کله به هغه وخت راغی دوی به نه شو ټینګېدی نو دوه پټ راغلی او قرآن ته به یې غوږ کېښودو چه نبی علیه صلات و سلام بلاغی اقرت کولو. بدیو کی و کافیرو نظر ابن حارث تاغنومو اگر چه کل دا و منظر ولیدو او دا چه مونگ نقلاریگو و غلارو بحر تا تاجیرو او دا ایران او دا علاقونه دا کتابون راولو چپاکی دا زرو خلقو سیسیوی نروستم پالوانو سندیار پالوانو زهاق بادشاو پریدون بادشاو دا کسی وی پکی او یو یوین زواغی سے چاگر دم آوا نو چی مکی تراغی مکی قریش را جمع کا مشرکین و تیوی و اتالتا محمد علیہ السلام چی دے وی چی منزو کی او زکاة ورکی او داو کی او اغو کی رازی زد تزا چی کسی کوما چه ده دین دیری مزیداری دی نو آغا کسی به دوتا او رولی او نشنا نشنا کسی بوی او سخصف نو مطالبه و چرا کاروکی او نبا کدا و جدا مکوز نو آغا خلق چه غلق لقرآن به وریدن و آغا میستمنش دا کسو پا وریدو او آغا دم و چوانو آغا به گده والا خلق باقی تراغون شو دا قرآن پا مقابله کی بیدا چل کول نو دل دکی دیو جنرالت و من الناس ما یشتری له الحدیث بعضی اغا خلق دی چه اغا اخ دی نو دا پا فیسو بانی دا غیسیو دا کتابونا و اغا وین زرما دا قرآن دا مقابله دا پارا نو ذکر تعبیر پا یشتری سرو کر او بعضی مپسرین داوی چه یشتری پا معنی دا غرکولو سر دی ځینې خلک داسې دي چې د قرآن په مقابله کې هغه دغه څنګ ته کور او ګانې بجانې او د لمتوب مجلس هغې غوره کړی دی دا د دې دپاره چې خلک د الله د کتاب نه او د الله د دین نه واړي. بهرحال آیات دلیل دی په حرمت د سندرو باندې چې د سندرو او د ګانو بجانو او د ټنګې ټونګې اورېدل حرام دي. د دې وجې نه روح المعنیم د دې مزداق دغه سندرې ګرځي او ار هغه شی چې تاسو مشغوله کی د الله د عبادت نه او د الله د ذکر نه نو کاغه جادو کول دي او که خلق سندول دي او کاغه ندرو کسی کول دي او کاغه غانی بجانی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی هر هغه شی چې غافل کی چاله رد اهم کارونو نه کاغه کسی چې دایي سب دنیا نشتا نغام پدی که داخل لی بازی خلق در زن نسخی سی جوڑی او خلق را گونده یغیر و دا نصر زل و تنهون روایت تایت نبی علیه صلی اللہ علیه سلام فرمائیدو دو آوازون دی شغلان تکره شو دی و آغد گنا آوازون دی زداغی نمان کوما دو آواز سرنی او بلا اغا آواز شیطان کم چې د سندری پټین کی وی د مسی پټین کی وی اول هغه واچ د مصیبت پټین کی وی چلا چرته سوکو مړشه او هغه مړی باندې خلک جاړي او خپل ننګي وی او غریوانو نشي او دا چې ګن حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغینا د ګانو بجانو او د سرنو نغارو حرمت مالیږي او داغی قباحت تی معلومی گی او پدیبانی تکم عذابو نرازی چنانچه سوره بنی اسرائیل کی شیطان اگر تکم عظم کرده ده مسلمان او انسان خلافو اگر دا اللہ پا دربار کی دا خبر کردو ازا با دا طول گمراه حکوم او دیش بیکوم چی بیخ بنیاد بیو باسم اللہ جل شانهو موتا فرمائن لکی زا استا تا بیداری کی چا وکړه جانم کی وزا غوله پوره سزا ورکوم و سبزیز منی ستا تا منهم بی صوتی که و عجیب علیهم بی خیلی که و رجیلی که او پای وشو کی ستا طاقت دا دیونه کی پا خفل آواز ندر باره کمو پسیلی نمو چی دا جواز نمراد آواز دا جانو بجانو او دا سندرو ده او دې باره کې بیا غن حدیث نبی علیہ السلام دې چې غانی بجانی سندری ټنګ ټکور دا ورېدل او دا کول دا حرام دا حرام ورېدل او حرام کار کول دان چې بعضی حدیثونه هغه دان دي هغه دې زمانه کې چې څومره دا امت کې عذابونه دي او فتنې دي او تباہی دي نو دا غیف و گن از باب زوری سبب پا کسی کم دا حدیث نمالیمی گیم دا را شیره چه آغا دا نا سرنی نغاری او گانی بجانی دا غیف هم کیدل او دا سی هم کیدل چه جماعتونه چه هم خالاس نشو چه موبایل بجر کسا تلی او پا منزه کی پیسی هم دبل طرف نا سوک تریپونو کی نوزل چه پا کی گانا بجانا ولگی او په جماعت کې چې کوم ډول سرنیو نغاری شروع شي نار کله چې په جماعت کې سرنیو نغاری شروع شي نو بل بکم دې راځي نه پاک پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی امام بخاری حدیث کې لیکونن فی امتی اقوام زما په امت کې به څه قومونه راشي صحابه حلالی زنا لرا او ریخم لرا او شراب لرا او گانو بجانو لرا زنا به حلالی دی زمانه کی عالمی طریقی سر دا غیر پارا خانوانین جوڑی او زنا آمو کی دی او ریخم لکا سرو دا پارا او شراب دا غیر سمر و عموم دی خینسوار میں شروع کی او بیا سنگرٹ کی او بیا چرس او بیا چی کم دینا او شراب او او مختلف نمونه ولګي او دغه ځګانی بجانی دي ته خلق وسه دماغو او راحت او سکون وي الان کې دا دماغو د پاره ختمون کې شي نه ابن ماجه حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلو چې سکی با خلق زما د امت نه شراب نوم به ولا بدلی بل نوم به ولګي او ردی په سرونو باندې با هغه ځګانی بجانی دا سرنی نغاری و حاله کیده شی او دغسی دمان او دمی بگردیگی الله پاک به دیونه په ځمکه نن باسي او د چانه به جوړی شادوګان او د چانه به جوړی خنزیران شکلی به ورله ورانې او دې زمانه کې همدغه دي چې د شکلی د خلکو څنګه ورانې شوې دي هغه شرعي شکل د چا پاتې شوی. عمران بن حسین روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایلو په دې امت کې به خلک په ځمکه ننوځي شکلی به ورانېږي او په کاڼو به ویشتی کېږي. یو سړي ته پوس وکړو مسلمانانو کې دا به کله وي؟ نبی علیه السلام ورته ویلو اذا ظهرت القیان المعازف شربت الخمور چې کله دا ګانې بجانې او سرنی نغارې ښکارې شي او شراب کل شروع شي. امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی. یو بل حدیث امام ترمذی دویم جلد څلور څلوېښتمه صفحه کې نقل کړی دی چې دغه حدیث په دې زمانه کې سوچو کې نه بالکل موجود دی قیامت په علاماتو کې. ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایلی اذا اتخذ الدولة کله چې مشترک مال خپل یو دولت خلق وګڼي مشترک مال مشترک خزانی واګیدار چا حق دی نګه بيزي نو بډې کې د ارچا حق دی او بازي خلق طریقې ته ورواکي دا نو مونږ لري چې نور کم پندونه راوځي د کلیو د علاقې دا تر قید پاره هغه بازي خلق خپل جب کیا چې یو دا یو خپل دولت غني والامانه مغنما او امانت خلق یو غنیمت او لوټو غني کتاب او سخو دے شی په امانت او قبضه کوي. والزکات مغرما او زکات خلق تاوان غني زکات ور کولو کې تاوان محسوس کوي. او تعلمو له غیر الدین او تعلیم حاصل دې شی خودینینا دنیایی تعلیمات عام شي. واطاع رجل امراته او تابعداری کوي سړی د خپلې ښځې. واقع امه او د مور نافرمانی کوي د مور خبره نه مني او د ښځې مني. وادنا صدیقه واقصابه او دوست ورته نږدې وي او پلار لرې باسي. وظهرت الاصوات فی المساجد او کارشی اوازونه په جماعتونو کې په جماعتونو کې خلک دنیا خبرې کوي او یاد ده چې په زور زور باندې ذکرونه کوي او حلقې قیم کړي وي. وساند القبیله فاسقهم او مشرکې کوي د قبیلې چې کوم فاسق فاجر ګناهګار سره وي هغه د قبیلې مشرې. وکان زعیم القوم ارذلهم او وی لیډر د قوم هغه ډېر رذیل دا چا په څه کې نه وي سبب هغه د قوم لیډر شي او مشور وشي. وکرم الرجل مخابت شره او څوک که د چا عزت کوي نو د هغه د شر نه به یریږي نو ځکه به ورته د هغه عزت به کوي او احترام به کوي. دسې چې بل زړه کې ورته محبت وي خوی کړی د عزت ونه کمه نو تکلیف راته رسوي. وظهرت القینات والمعازف او ښکاره شي ډمې او هغه آلات د ګانو بجانو د سرنو نغارو هغه ظهور وشي. وشربت الخمور اشراب كريكيريش ولعن اخر هذه الامه اولها او ردي امت في كمر السني خلق دي نافا ولنو بان لعنه توي سوق داكي ويشاغا تعبو بس خبري كي او داغو سو دشمني كي او سوق داري شغر دين كم امامان دي تابعينو كي سبا تابعينو كي داغو خلاب لجياوي دا دیالس علامات ذکر شو. نبی علیہ السلام ذکر کړل نبی فرمایلو فرتقبو عند ذالک ریحا حمرا انتظار کوئی په دا وخت کې د سری هوا. سری هوا مانه څوکړه برازي باران باندې کی. وزلزلہ تنو د زلزلې انتظار کوئی وخصفن او په ځمکه کې دنن وتل او مسخنه د شکلو ورانېدل وقصفن او د کاڼو ویشتلو خبره نه ویشتې کیږي. آیات تتتابعو او نور علامی چی پیوبر پسی پرل پسی رازی کنیزانی بالن قوت عصر کو پتتابع بازو بازا فشان دا اغتار دا امین یا دا تسپو یا اغت کچی نیوی و تسپو روانا لا چی عذابون برازی نیوی نیوی دا دیالت علامات نبی رسلم یو حدیث کی ذکر کردی. او دې زمانه کې کچا جوړ خوش پری باندې وکړلو او فکر وکړو نو پدې کې یو هم پاتې نه ټول لګیو هغه زابر هم جوړینو دا چې بل حدیث دا به ورې زمو چې نبی له سلام فرمایلو شکلی بورانی کې یو قوم زما د امت نه فقیر زمانه کې دا و شکلی و د چا شادوګانو ګرځي د چا د کینګرانو تاسو د شهید الله پیغمبر داود مسلمانانو نوی نبی له سلام یې او لا اله الا الله و محمد رسول الله گواہی وکئی مونږ وکئی روزی بنی تھی صحابه تاسو کو چوری مو بیا دې شکلی و رانی کی چانه په کینګران جوړي یو چانه شادوګان نبی علیہ السلام فرمائل اتخذ المعازف والقنات والدفوف چی دیو با در آلات دگانو بجانو در مختلف آلات تی کاغر اردو دیو کاغر ٹیپ دیو کا ٹیوی دیو کبی سی آر دی او کا نیٹ دیو کا موبائل دی دا شنو بے نمزان لحاصل کروی او در سی در دمان او دا بعام شي دمی بعام شي او دودون او حال بعام شي و شریبو هذه الاشربة او دا جدا ناروا شرابون بس کی نجیو بشپتی ری پا شرابو پا دغا خلو مطو کی کسار را پاسی نجیو شکلی بورا نشوی و بدل شو بس ابن حبان دا حدیث نقل کرده اور ساری نصاد روایت سے کہ نبی علیہ السلام فرمائے زما په امت کې وا از مکنن و تلوی شکری ورانی دلوی خوشتلوی پوه نه شدا بکلی اید الله پیغمبر پاکی میری چې کلا غانی بجانی ښکارې شي او د شراب او سکل حلال شي دا خلک حلال غني د عبد الله بن مسعود روایت سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سړي مبارک اوریدلو چې شپې ټیم کې هغه سندرې نبی علیہ السلام لا صلاة له لا صلاة له من زین کیجی من زین کیجی چی رشپی سندری وی نیل الاوتار کی دا روایت نقل کرے ادابو حریر نو حدیث سے نبی علیہ السلام فرمائی استماع الملائی ماسیتن دگانو بجانو اوریدل گناہ دا والجلوس علیہ فسقن جسو کر تکینا سنو پریبن پاسخ پاجر شو مردود شهادت و تلزز بها کفر نو خون حاصل اول بری بانی کفر ده تا سر تا فتوه ده چی تا تیوی تناسی یا بلشی تناسی و فاقی خون حاصل ده دا کفر کار ده دا حدیث هم نیر اوتار اتن جد سلام صفحه که نقل شوه او دا عبدالله امی مسعود رجحون روایت ته چی نبی علیہ السلام فرمائلو خلق من سبا وی و اذا گانی بجانی چی اندر دماغ دا پارا یو سرور او د دماغ د پاره دا یو خوشحالي ورکول دي او په دې سره انسان ته چې کوم دی نو هغه خوشحالي راځي خو نبی علیه السلام فرمایي الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقله و اذا غاني بجاني سندري منافقت په زړه کې داسې راټوکي لکه څنګه چې اوبه شینکی راټوکي دا حدیث به هیڅ نقل کړی او دا نه عائشه دوه روایت دی رضی الله عنهم چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایلو دوه وازونه د لعنت دي لکه مخکې ذکر شو ابو هریره زه وایم نبی علیه السلام فرمایي الجرس مزامیر شیطان دا ګنګلی وانتي چې خلق په جامو کې اچي دا د شیطان سرمی دي او نبی علیه السلام وایي نه ملګری کېږي ملایک د هغه ملګرو څخه چې سپې یا دا ګنګلی او دغه چې سلف صالحینو اقوال هم د دې ګانو بجانو په حرمت کې راغلي دي امام زهاد کلی محادث تیر شوی دی اغا د دې په باره کې وایي دا ګانې بجانې سندرې مال ختموي الله غوته کوي زړه پاسي دی او جابر رضاهو وایي چې تاسو د سندرو نه وېرېږئ دا د شیطان له طرف نه یو کار دی او دا د الله په نیز باندې شرک دی او سندرې نه خوښوي مګر شیطان الله یې نه خوښوي شیطان یې خوښوي او پوزیر ابن عیاض فرمائل دی چه دا سندری در شیطان دا زنا دم دی دا سندری چی دا زنا دم دی او خطیب شربینی وی حدیث کی دار اغلی ابلیس وی اے زماربا تاغو انبیارا ولیگل اپاغو دی کتابون نازل کلل زما قرآن سی شئے نورتوی علیشو چی دا تندری گوید دستا قرآن گانی بجانی کور اوی زما کتاب سرے کتاب پیغمبران لکتابون ورکلی اید اللہ طرف نورتوی علیشو چی سوک دا خالون لگئی پا مخو پلا سنو باندی دستا کتاب دی ابلیسوی چی زما پیغمبر سوک دے اید اللہ طرف نورتوی چی دا جادو گر چی دی دستا پیغمبران دی ابلیس عرض وکړو زما توعان کړی د الله له طرف نه ورته وویلی شو چې په کوم څیز زما نوم وانغېسته چې دا ستا توعان دی نو هغوی زما شراب څه دي د الله له طرف نه وویلی شو کل مسکر هر هغه شی چې نشه راولي نو که هغه نسوار دی او که سنګرټ دی او که چرس دی او څه دی خو چې نشه راولي بس دا ستا شراب شو نو ابلیس وایي چې زه به اوسېږم چېرته الله ورته وفرمیل چې دا پلشونه او حمامونه دا ستا د اوسېدو ځای دی ابلیس وی چی زما لکینا سو کم زی بای اللہ و تویل چی بازارونا بازار تا دکینا سو زی بای ابلیس بیا رزو کو چی اللہ زما جال چی چی خلق پی جال اخکار کما وی اللہ ترب نو تویل چی زنانا دی زنانا دا دی ابلیس اغا جال چی خلق پی اخکار کئی ابلیس بیا وی چی زما ازان تا دی تا خلق تواور ما اللہ ترب نو تویل شو غانی بجانی لا باجی و حل چیز استا آزان دی یا دی ابلیس آزان نری غن روایتنا دا پقاو اقوال دی کو حرمت او دی زمانه کی عالمی طریقی سرا اندق زور روان دی چه بس غان بجان حلالی او دی دا پارش کم نزور دی او دی پار آلات چی او غلط عبادی کی مبتلا کر لی نسو کو دا دین کارو کی څوک دا دی چې هغه د قرآن درس واوري څوک دی چې په قرآن ځان پوه کړي څوک دی چې هغه عبادت په ښې طریقې سره وکړي د قرآن په مقابله کې دیو دغه شیونه خوښ کړلي یضل عن سبیل الله ذکر وکړي او چې کله آیاتونه پرې لوستی کیدی شي نو دا د دغه خبرو د وجې نه دا چت ته رسېدلی چې ځان ورته اوچت ښکاري او د الله آیاتونه اورېدل د ده په ذهن کې نه راځي غوږونه کار نه کوي نو الله وایي ده ته د دردونکي عذاب زیری ورک څنګه چې دی د قرآن په اورېدو ابن کثیر وایي خفه کېدو او دردمند کېدو نو داسې عذاب به ورته میلوي چې هغه به دله دردمند کوي ان الذین بشکا کسان آمنو چې ایمان راوړي او عامل صالحات عمل کوي نیک دهم جنات النعیم دوی دپاره وایي جنتونه ډک نعمتونو خالدین همیشه اوسیږي بیا په دای کې وعد الله وعد الله د حقا حقا وهو العزیز الحکیم د الله غالب حکمت والر خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه بغیر عمدین بغیر رسمنه ترونه چې تاسو وینئ دی لره اسمان ته وګوره ستنې ورته نشته او یا مقصد دا دی چې ستنې دي خو تاسو هغه نه وینئ هغه د الله د قدرت ستنې دي القا فی الارض یشولری بزمکی رواسی ان یکون تمید بکم چی جلق و نوی پتاسو و بس آقا رکڑی دی پیابدی که من کلنی دعبا هر قسم زند سرام و انزل نامنگ را ورو من سمایی دبر نما انوبا انبت نامنگ را زرغنو پیابدی که من کلنی زوجین کریم در قسم جوڑی نیزت مندو پیدی والا دباران پوجا هذا خلق اللہ آخری دلائل ذکر شو نو سو تپوس کئی دا آغا چانه جی سوک دا اللہ سا مخلوق ایسا دار کرده دی آزا خلق اللہ دا دا اللہ پیدایش دی فارونی نماتا و خواهی مازا خلق اللذین آسا پیدا کرنی آغا کسانو من دونی ہی چما سوا دا اللہ ندی بنی ظالمو نابل کی ظالمان چی ظلالی موبین و گمرائش کارک کری ولقد آتینا لقمان الحکمتا انشکر للہ دیسے ناقا ہو سو دا لقمان حکیم دا طرفنا نقلی دلیل پیش کئی کو مسئلہ دا توحید باندی مخیر محسنین ذکر ہو شو نفاق محسنون کی لقمان ہمو اللہ ما ورکڑا لقمان تا حکمت حکمت تا توی علم نافع، عمل صالح، اخلاص ہمیشہ. ادری خبر چا کرا چیری تو حکمت ہوئی. علم نافع، عمل صالح، اخلاص ہمیشہ. اور روح المانی والا وی امام راغب سے فرمائل دی حکمت سے شیرے معرفت دا موجوداتو او قول دنی کو معرفت الموجودات و فعل الخیرات. او داز امام راغب سے وی کم علم چاہ کڑی او کم اپوہ دا سرک فاغی چاہتا عمل نتیر شدہ حکمت. روح المانی دی کلی دی او تفسیر ابو سعود کی داویلی دی دا دا نفس انسانی کامل اول دی علوم سرا شرعی علوم سرا. لقمان دا دا خبارہ کی اختلاف تے کہ آیا دا سوکو کم زمانہ کیو نو بعضی خلق داویل لی کہ دا داود علیہ السلام پا زمانہ کیو دا ملگری کیو ایک پل خلیفہ گرزولیو. او بعضی وئی کہ دا دا ایوب علیہ السلام دا ترور زیو دا مور دا طرف دا. او بعضی وئی کہ دا داود علیہ السلام پا دور کی جنی خلق و دسر سردا زکر کرا لقمان امی باوری امی افتی ایوب کہ دا در اپلار نم باورو او دے دا ایوب علیہ السلام خورایے کی دو دا ترور زی کی دو داود علیہ السلام زمانے لاندی کڑی وا او دا غن علم حاصل کڑے ہو کڑے جی داود علیہ السلام پیغمبر شوئے نو ندب خلق تر حکمت خبری کولی او کڑے جی دے پیغمبر شو نبیا لقمان سے بیو گٹ کی کینت سو اور حکمت خبری پریخ تپوس تے وشو تپوس غلے ناسی اگوی چار کل اس زمانے یولی انسان پیدا شو کہ داود علیہ السلام دے زمان خبرو تو ضرورت نشتے درائی پر مقابلہ کی کم نہیں ادھا پیغمبری خبری دی او دو غلطی دے حکمت عام دے کوئی خبری کم دا حقشو او غلامو درنگ نتورو ترکانی کار بے کولو او دیر عقل مندو او دیر دا اللہ پاک دا اولیاؤن یو ولیو دا خبره تی پیغمبر و کنو دیکی اختلاف تے ایدی جریر یو روایت نقل کرده تی دا پیغمبر و خو اگر روایت ضعیب تے ندیو جنا راجی خبرم داره کی دا یو مرد صالح نیک کرده و اللہ و لدیر لی علم و حکمت پر کرده و خو پیغمبر نو قصیدہ عمالیہ کی امدار آگری دی وزل قرنینی لم یعرف نبیا کذا لقمان فحضر عنجی دالی. زل قرنین پیغمبر نو او نو لقمان جگڑی دی کیو امکوا دی در روم اسی دن کیو او در یونان باج حکمہ در شاگردان در حکمت در دلس زر نزیاد خبری کردی وہ اپنی منبہ دا ذکر کر لی کہ دا لفظ درون زیاد دا حکمت خبری دا لقمان حکیم سے کر لی آ خبری چی کم دا حکمت تی بازی پا چی خلق دام ذکر کر لی تو قرآن ذکر کئی کہ دا خپل لزی طویلو کہ اے بچیاں دنیا یو جوار دریاب دے او دیر خلق پدی کی ڈوب شو دی نو کتا زان بچ کول غاڑی نو زان لکشتی او بیڑی دا اللہ تقوا وگرزوا نو دنیا پری دریاب کی وقت بچ شی او کتا زان لا کشتی دا اللہ تقوا ونگرزوا لیر دا اللہ نا نو تبا کیم دوبی گی گوارے جوی مواز داو حکمتو چی چال دا خفل طرف نی وعیدوی دا خفل نپس نا نو اللہ پاک پر دا حفاظت کی چی چال خفل زان طرف نی سوک وعید مقرر کللو دا چیزی چیزی غلط و کار نمانا کی نالا به حفاظت کی درم حکمت اداو چی چا دا خپل طرف نا دا خلق سے انصاف کولو نالا پاک پا دا عزت سے واقعی سلورم دامو چې چا دروغ وي نو دا هغه د مخ حسن به ختمیږي او د چا اخلاق چې بد نو هغه به غم او پریشانی سیوا کیږي. پنځم خبره وایي خپل بچي ته وایي چې بچیا جنازو ته زه جنازو ته نو تا ته به آخرت یادیږي او ودونو له مزه که نه د دنیا خواهش به ستا سیوا کیږي. پګما خبره خپل بچی ته ویل چې بچیا دومره خوږی غوما چې خلک دې تیر کی او دومره ترخی غوما چې خلک دې توی کیږي یې خري نه کټا چې او ومه حکمت یو ته دا ویلو چې تاسو عام دې پرېزګار خلک خوري او چې مشوره کې د خپل کار کې د علما سره کوا او د پوی سره د عامو کمقل خلکو سره مشوره مکو کنه تبه کمقل شي. دا په حکمتونو کې دام دي چې دا چې کوم مالک نه هو ته ورځ وي چې ګډ حلال کا او په دې کې چې کومه خیسته غوښه ده نو هغه راوړه نو د ګډ حلال کړو او د هغې زړه او ژبه یې راوړه خپل مالک ته مخې ته کېښو چې دا پکې هغه ډېر ښکلي زیګونه او مزیدار زیګونه دي. نو بل ورځ ورته ووایي چې ګډه حلال کا او چې په دې کې کومه هغه دوه ټوکړې پلیتې دي ماتې وغورځوه او نور ګډې راوړه نو ده ته زړه او ژبه وغورځوله او نور ګډې یې راوړه پیش کړو. د مالک یې تپوس وکړو چې دا څنګه خبره ده نو ده ورله جواب ورکړلو چې هېڅ څیزه د زړه او د ژبې نه پاک نشته کله چې دا پاک کړلی شي او اس چیز دې دواړو نه پلیت نشته کله چې دا پلیت کړلی شي دا هم پاک دی هم پلیت دي چې پلیت نو بیا دې بل پلیت نشته چې پاک نه بیا دې بل پاک نشته. حدیث کې همدغه راځي چې جوسه کې یو ټوکړه ده چې کله هغه صحیح شو نو ټوله جوسه صحیح کېږي او چې هغه پاسېده شو نو ټوله جوسه پاسېدېږي او هغه زړه دی. او نبی علیه السلام فرمایلو ما يدمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ادمن له الجنه سوق کی مالا فضمانت کی ضمانت را کی دا اغه سے کی دوانو جامو په من کی دے کاغذ جبا دا او دوانو ورانانو په من کی شرم گاډ نه بیل اسلام ی زول جنت دی مواری ور کوم چې جماعت په مواری په جنت ته دی چاہے تپوس رو دی مقام ته تپسور رسی دی لقمان حکیم پھر طویل ناغوی دا اللہ پا قدرت داور لیتی دم او ظاہری علامات داو چی ما امانت کشانت نکولو اور اشتیا خبری نکولی او بی پیدی خبری نکولی او بی پیدی کار نمیدی کرنو زکر دی مقام تراور لیتی دم. بعضو کتابونو نقل کردی یو زلد واز کولو یو صلاح ور تراغلو هغه ورته ویلې که څه خو وایي زما سره شپنکې نه یم پلان کې ځنګل کې چې دوانو به ګډې بیزې ساتلې هغې وړې نو ما هغه سړي تپوس وکړو چې دې مقام ته ته څه راورسولې نو هغه وایي یو څو خبرې دي چې دا ما کې وي نو هغې له وجې دې مقام ته راورسېدم. دی دا خبرو بیان وکړلو یو غد البصره ما د نظر حفاظت کوو نظر مې غلط نه استعمالو نو د هغې په وجې دې ته راورسېدم. او دیم و امساک کل نیسان جو ما پا خپل کانٹرول کی ساتھ تلا غلط میں نہیں سیمالا والا دا غیر وجی ندیز اتراو رسم. او دیم والقناتو على رزق الحلال ما صبر کولو پا حلال رزق باندی حرام نینے سیمالا والا دا غیر وجی ندیز اتراو رسم. او سلورم شرمگاہ حفاظت میں کولو او پینزم امیشہ میں رشتیاوی دروغ میں نوی او شپږم د لوز پابندی می کوله او هم د میلمنو عزت به می کولو خواتم د ګاونډي حفاظت می کولو ما د ګاونډي سره خیانت نه دی کړی او نه هم بې پیدې خبرې مینه کولې او لسم بې پیدې کار مینه کوو دا لس خبرې پکې پیدا شوې نو د دې مقام ته ذکر راورسېده. د لقمان حکیم په دې وروسته حصه کې چې هغه نه کمه خبرې نقل دي نو هغه اته خبرې د دې پاکي امر دی دا وکړي او څلور نواهی دي یا دا اته انوادی پاکي دوا ده او څلور انوادی پاکي پرهیز دي روسه قران کې دا ذکر کوي دا نه ولقد اتینا تذکرا ولکل لقمان الحکمت لقمان ته حکمت انشکر لله دا چې شکر وباس الله د پاره دا یو حکم شو دا الله شکر ادا کا ومن یشکر تا چې شکر ویتو په انما یشکر لنفسه بشکر شکر وباسي د خپل ځان د پاره په لپی دی د پاره ومن کفر او تا چې نشکر وکړه فإن الله نبشك الله غني حميد غني دي سائل شوه شاته ضرورت نشتا وإن قال وكلكي لقمان لابنه فلزتا وهو يعزوه أو دور تواس كولو يا بنيا اي بچوريا دا زان دا متوجه كي دا محبت الفاظ دي لا تشرك بالله شرك مكوان الله سرا دا پا نواهيو كي اولنه منهي شعره كي منه تكر الله ایک نمبر شرک بنک ان شرکا بشک شرک لظلم نازیم ظلم دے لیا ولی لوی ظلم دے ہمیشہ انسان پزان جنت حرام کی ہمیشہ پور جانم کی وی دنیا معمولی گرمی انسان شتی نیرے جانم کی چا عرب بے تصور نہ باہر گرمی دے پاکی بسن تنگی اور سبب دائی دے پار دے شرکو کر دے نہ شرک مکرہ دا اہم خبر ہے وصوين الانسان امنغا وشتكال الانسان تا يواري دائه كمورو پلارن دسارا سنگو ستام کلت سبا دیسر احسان كي سبا وسكي او خاص کر بيا مور جمور مقام خو بيا دير وچت اگر صحابير آغلو تپوس کئی دن بیر اسلام نمن عبرو يا رسول الله شاس رز احسان وكم دالله پیغمبر نبیل اسلام يو دمور سر اغوی بيا نبیل اسلام يو دمور سر اغه بیا نبی علیہ السلام د مور سره درې کرته وي نو بیا به چې د پلار سره به څوندې په مرته مرته بکی دا ولې ذکر مور تکلیف دی دی حملته پر تکلې وي درا او موه مور دروان په تکلیف کې الوان د پاسه تکلیف نه چې کله دا د مور په خېټه کې په دا ټیم کې مور ته څومره تکلیف دي عام طور د زنانا کمزوري دي او دا تکلیف پورته کوي او فی سالو او دتینا کټ کول نه نتی آمین په دوه کالو کې نو موږ څه حکم کړی انشکرنی دا چې شکر وباسو زما ولی والدی کا او د مور پلار خپله اول به د الله شکر ادا کړې چې الله پاک ستا مربی حقیقي دی نو بیا د مور پلار الی المصیر ما ته واپسی دا ما طرف ته به راځئ رولمانی دی کی رمور مبارک او قصیده دی کر کڑی دا لأمك حق لو علمت كبير كثير كيا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جراها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة ومن غصص لها الفؤاد يفير وكم غسلت عنك العذاب يمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير وكم مرة جعت أعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فآهن لذي أقر ويتبع الهوى وآهن لأعمى القلب وهو بصير فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو به لفقير مقصد داري دمور پتا حق دے دیر غط و کتا تا پتر اولا گیرے تاغ دیر کتا دیر ہم داغی حق آدھا کے و دامور کی پتا کم حق دے داغی مقابلہ کی دا دیر کم دے دیر اشپا تا دا بیمارتیا دا وجی نبا اگی تکلیف برداشت کولو او اگی با جڑل او سلگی بیوالی تا پا وجی تزما بچی تا با تکلیفی او چې کله ته پیدا کیدی په وخت مور کم مشقت پورته کول دا مشقت دومره تکلیف او راغی زړه قریب و چې اوچت شه او ډیر کړه چې په خپل خیلاستا ګندګي وینځلې دي او د هغه کمره کې وا هغه هغه کټو چې ستاده پاره وی اچولې او ستانه میزان قربانولو او تا به د هغې سینې خوړلې دا ستا غذا وه او ډېر کړه دې دغې مور ځان وږې پرېښودو تا ته به خوراک در کولو د وجې د شفقت نه کوم وخت چې ته وړوکې وي ای تعجب دی هغه عقلمند ده په خواهشاتو پسې ورپسې او تعجب دی د هغه ړوند زوی والو د پاره چې ځان ته لیدونکی وي نو ای دا خبره والا چې زه دا ترغیب در کوم تا ته چې د مور په دعا کې رغبت وکړه ځکه چې ته دې ته ډېر زیات محتاج یې چې مور تا ته دعا وکړي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم د مور پلار حق دی خو باز مور پلار داسې وي چې هغه د ناپوهۍ په وجه باندې خپل بچی په ګناه کې اچوي نو دا وخت کې به سکې وإن جاهداك او که چېرې دا دواړه کوشش کوي په تا باندې على أن په دې خبره تشرک بي چې ته شریک کې زما سره ما هغه څه ليس لك به علم چې نه سره پاره په هغې سره علم شرکی هم دغسې هغې څه دلیل نه وي فلا توتعهما نریو تابیداري مه کوه د ګناه په کار کې د چا طاعت نشته بیا وصاحبهما او ژوند تېروه دې دواړو سره چې دنیا په دنیا کې مارو پندنې کوي که مور پلار مشرکینو نو کتابونه دومره لیکل دي چې که هغه مندر تطلع د بود د عبادت لپاره هم ته به یې نه وړي که په خپله لاړه او په راتلو کې بیا تکلیف ونو کور ته یې په اوشا به راوړي به وړي به یې نه خو راوړي به دا هغه ښه ژوند دی وتبعی تابعداري کوه سبیل من د لارې د هغه چا انابه الیا چې رجوع کوي ما ته د هغه خلقو لار ونیسه چې د الله سره تعلق وي نیکانو په لار ځه لغلط خلق و پلار مزا سمع الیا بیا ما تا مرجی حکم ساسوا پسیده فونم بی حکم نو خبر بدر کم تاستا بی ما کنتم تعملون فاغسا چی تاسو کولا یا بنیا ای بچوریا دا خواگا الفاظ ورطوی چی متوجی انها بشکا قصد دادا انتکو کچرتوی دغا خوی چکم تکے مثقال حبتین پا مقدار دا دانی من خردرین دووری فتكون نشي في صخرتين فكانكي او في سماوات يبصنكي او في الارض يبصنكي ياتي بها الله روڑی باغی در الله پاک کما مولی سی زانی کو الله پاک به کار کئی او پیش کئی دستا مخیتا ان الله بشک الله لطیف بارق من نے خبیر خبردار یا بنی ای بچوریا اقیم الصلاۃ من قائم و دم پابندی کو وامر بالمعروف حکم کو اپنے کئی ونا عن المنكر ومن قول كما بدينا وصحاب کی تبیانے نبی کی تکالیف راضی مصبر على ما اصابك او صبر کو پاسمانی کی تا ترسی گی او بے نور دا حق کے پای کی صبر کے زان مت لگے ان ذلك من عزم الامور یقینا دا مضبوط کارون ہے او امور معظمہ ان مضبوط کارون ہے اللہ اللہ ولا تصير خدك للناس تكبرونه کی ولا تصير امالوا خدك اننگه ان مخفل للناس ده خلقنا متكبر خلق عاجزان مخ یو طرف ته بل طرف تعالی نتری سی مکوا مخ ده خلق نو انړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک راضی کانا اذل تپتا اذل تپتا مان چې چا ته به کاتنو ټول برا وختو دسې نه چې هغه طرف ته به دس کاته به دسې مخ به هغه طرف ته دا د متکبر سړي علامه ده نو مخ د خلقو نه ماړوه ولا تمشي او مه ګرځه چې ارضی په ځمکې مرحن په تکبر ان الله بشک الله پاک لا یحب محبت نه کوي کل مختال د هر تکبر کوونکي فخور فخر کوونکي سره کہ تکبر کئی لا کی کئی دا چی خلق صلی اللہ محبت نہیں وقفی پی مشی کا او درمیان روی کوا پا خل تک که ار چیز کی اللہ درمیان روی خو خی مجی تک که وی نوم درمیان انداز دا ندیر پا قلارا چی دادم ناراض سو خلق و علامه دا متکبیرین او مدی ریمندی وا دادلی ونو علامه دا مقصد دانه جون دا عزت تی روا اگر کارونا مکو چی پاکستا عزت مجروح کی نبی علیہ السلام بارک مرازی چی کلو قدم اغیستو نداسی باو چی مضبوط قدم بے اغیستو او دا نبا دیر سوسو انبا من دی درمیانت تگو وغدو زخکت کا من صوتی کا دقبل آوازنا انا انکر الاسوان بشکریر ناکار پوازنو کی صوت العمیر آواز دخار دے معلوم شد دین دا خبره چه آواز پر تکول بغیر دا اغزی گنونا کم زکی چه امر شوی داغینا بغیر تک پر تکی آواز دا مکروح دی اللہ دا نخو خی یو خو شریعت میں اوزے کرا غیر لکه اذان پزور روای شریعت کرا غیر لی امام دے مخی تکبیرات دیوی پزور خو دمرا پزور چه سمرا خلق کرا غیر نیزنے کی ولالو پسی دو خلق کسی یو دو پسی لوٹسی کر لگا واری نیتے سزورت تی دا ټول د قران سنت خلاف خبرې ابو زید یو عالم تیر شوی چې کدا आवाज په پرته کولو کې خیر وي نو الله پاک به د خرو د پاره دا نه ګرځولې نو आवाज به دې نه پرته کې ان انکر لا سواتی د صوت الحمید علم ترو اخری دلائل پیش کوي وس اے تاسو نه ګورئ ان الله بیشک الله پاک سخرا تابع کرنی لکن سوز پارا ماتی سماواتی حغصتی پاسمانی کیری و ماتی الارضی حغصتی پزمکا کیری و از بغا و کامل کرنی علیکم بتازبانی نعم و قل نعمتنا زائرتا و باتنا تنخکارا و پلتا تنعمتنا داشتی دی چگه انسان وینی مخصوص تی نغیر تا ظاہر وی او سداشتی دی چگه انسان وینی یعنی تا باطن وی ومن الناس عبادی خلقنا من یجادلو اغدی جگلی کئی کی اللہ فبارد اللہ کی بغیر علم بیده علمنا عقلی دلیل و سنشتا ولا حدن ابغیر دا ہدایتنا نقلی دلیل امشتے ولا کتاب مونیر ابغیر دا کتاب رناک انکینا منا وحی دلیل امشتا اولی جانے قول یو عقیدے جو رکلنا دلیل و سیس نشتا او کته دې مطالبه وکي د صحیح لار بیا تا چې دلیل پیش کړي مطلب دې کا خبره کوي اذا قيل له متبعو او کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکي ما انزل الله د هغه چې الله نه ذکر کړی دي قالوا ويلو بل نتبعو بل کې متابعداري کو ما د هغه څه وجدنا چې موږ دل جالي پریبانی ابانا پل پلارانا و مشران لار نکه دین موږ نه پریږو اولو کان شیطان یدعوهم ای دیو با دپلار و نکتا بیداری کئی او کچر توی شیطان چی رابلی دیو الى عذابی سیر پتر دازار سوزون کی آده اوله دا انمخ کی خبر پتا دا ای دیو با دپلار نکتا دین تا بیداری کئی او کچر توی شیطان چی رابلی دیو در پتر دازار سوزون کی من پلار نکی پا سیی طریقنا و پوی و سرنوا او نا پوی دا وجن غلط کار کونو دیو بیانپا کو پسی دی وما يسلم وجهه او چاچه تابع کو خپل ځان الى الله الله تا ځان الله ته وسپارو وهو محسن او دیوی نیکو کاری نه خیر سمای او ظاهر نه کامل کوي فقد تم سکبل اور وتی دسخان بتا کر دا منګولی ولا غولی فکړی مضبوطه باندې ان جدایی د پاره جدایی نشتا و الى الله عاقبۃ الامور الله ته انجام د کارونو دی واپس کیږي ومن کبر او تاسی کپر وکلو فلا یحزن که کپر ونو خفدی نکی تا در داغ کپر ایلینا مرجعو منتر جوا پسید پنو نبی اهم بی خبر که معاملو پاس چیدی کول ان اللہ علیم بی ذاتی صدور بیشک اللہ پوری پرازون دی صدور پرازون دی سینو ذات صدور آ خبرو توی چیدی انسان پس لکی راغری پخلی تلفز نہیں کرے غیلن دا اللہ سر خاصی بلچہ سنشت نعمت دی او موږ پیدا ورکړی تا قليلا لکه تم ترهم بیا موږ راکاب دي ویلا دا بن غلی سترم دا عذاب سخت ولا انسان ته موږ چیرې ته تپوس وکړي دی نامن خلق السماواتی چا پیدا کړی دی اسمان نو الارض او مکر یقول ان الله خما خوی وری چې الله پاک مشرکین دا کړه چې خالق دار شي الله دې په دې کې چې اختلاف نو چې ګنې الله خالق نه دی دا ټول منی قل الحمد لله و ټول صفتونه د کمال خاص الله لره دي بل اکثر هم بلکې زیات په دې کې لا علمون نه پوهېږي لله خاص الله د پاره دي ما فی السماوات والارض اج پاس باندې کړې په ځمکه کې ان الله بشک الله هو الغنی الحمید دا غني دی ستایل شوی دی دا الله پاک د لوی قدرت خاوند دی او د لوی علم خاوند دی دا الله قدرت څومره دی او دا الله ذات څومره لوی دی اچھا ذهن کې نه راځي سترګې ترې واده پوری لیدل کولی شي خو نه شي کولی غوږونه اورېدل کولی شي خو نه شي عقل ترې واده پوری تصور کولی شي خو بیا خو نه شي دا الله لوی دومره لوی ده دومره غټه ده الله دومره لوی دی دومره لوی دی چې عقل پکې بیا کار نه کوي بطور مثال ګوره ولو کچرته انا بېشکه ما هغه څه خلار دی چې په ځمکه کې دي نه شجرتي نه ونونه اقلام قلمونه شي والبحر دریاب یمده سیاهي د دې شي من بعدې پس د دې نه سبعه ابحر و دریابونه نور و دریابونه ورته میودی شي او لیکل شروع شي نو ما نفیدت کلمات الله ختم بنه شي کلمات د الله د الله پاک صفات او د الله معلومات دومره لوی علم خاوند دی نو چې هغه علم یې دومره سوا دی نو د هغه ذات به څومره هغه به تصور کې نه راځي دا اوه دریابونه به ختم شي دا ټولې ونې به ختم شي خو چې د الله معلومات لیکي هغه سرته ونه رسي ان الله بشک الله عزیز حکیم غالب حکمت والے دی ما خلقکم لنے پیدائش تاسو ولا بعثکم او نه دوباره راپورته کیدل تاسو الا کنفس واحده مگر په شان د نفس یو دی اسمره مخلوق خدا الله دا قدرت مقابله کې یو انسان په حیثیت هم نه لري ان الله سميع بصير مش کله اوریدن کې لیدن کې لري بل دلیل علم تر ایتنه غوري ان الله بیش کله پاک یو نه جنل نن باز شپه په نهاري کورس کې ویوري د نهار او نن باز اورد په لېلې پښپ کې سفر شمس او تابع کړی دی نور والقمر کو مې کول نه جری ټول دی الى اجر موسم تر نیټه مقرر پوری شاگر دیو اخفل وقت دی یا قیامت پوری ان اللہ بی ما تعملون خبر او بشک اللہ پاس کسی کوئی خبردار دے ذالک دا بی ان اللہ بشک اللہ والحق وغد حق و انہو بشک ما آغت یدعونا جدوی ربنی من دونی ہی ما سوا دالن الباطل و دا باطل لی دائی سی ست نشت ان اللہ بشک اللہ والعلی الكبیر او چت تیلوی دے ذات دا غوچت تے او صفات دا غلیلی صفات کی علم ترائیت نگوری ان الفلکا میشک کشتی تجری بیگی تل باری پدریا کی بھی نعمت اللہ اذا اللہ پہ نعمت سرا یعنی کشتو دا چاوکا تو دریا پتلارو تا غرق جازون حیران دش دا دا اللہ پہ قدرت دا اللہ پہ نعمت روانی دی لیوریکم چوغی تاستا من آیاتی دا قل آیاتوننا ان فی ذلک بشک بدی کی لآیات نظر لکل صبار شکور دا پار دا ہر صبر کون کی صبار کے دیر صبر کے شکور او دیر شکر ویس ان کی دا ایمان دو غر جو دریو صبر او بل شکر اور انسان دو حالت دی یو حالت دا خوش حالی دی نفاکی با شکر ربا چی او بل حالت دا تکلیف دی نفاکی بلے صبر دی صبار شکور ہوئی دا زمانی دا مشرکین و طریقہ ذکر کئی سا وقت کی بیو اللہ تا چغل کولا پرون دا غی تفسیر شو سورت روم کی و ایزا غشی هم کلا چی پٹکری و درا موجونا چپی سردو للی پشان دا وریزو زولل غٹو غٹو وریزو توی بازی دا غرمانا کئی دا سی چپی پا دیو راش پا دریاب کی دعو اللہ دیو رب علی اللہ پاک مخلصین اللہ الدین پتا چال کی خالص تون کی رغد پار آواز پتا غٹین کی بل سوک دا اللہ سنے ہو جائے کئی میرا دی سواغ دے کی بل سوک نشی را رکے لے فلم مانت جاؤ نکلا چکرات کی دیو درائی للبر روچی تپمین ہون بازی پڑیو کی مقتصی درمیان روی کو ان کے وی چاہتا اللہ ہدایتو کی لیکن اکرمت ہے چکڑا و بازی بیا شرکی ہم اخلوق تشجی ہوئی وما ایجہادو انکار نکی بی آیتنا زن فیتن اللہ کلو خطار مگر ہر دو کباز کفور ناشکرہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلق ویرے گئی دقبل ربنا تقوی زن کرا والی وخش ویرے گئی یومن دا آورزنا خوپی الہی خوپی اخرس دا دو خبری جی چاکی را لی نو دنیا کی با اگر سی جون تی رہی اب یعنی گناہ کار کولے شی نو دا اللہ مخلوق تنگ کولے شی دا دو خبری پیدا کول پکار دی خوپی الہی خوپی آخرت ایو افسر کی دا دو خبری را لی ناغل لانی چی سمر آمالی اب خوش آلی کدھا ملک پا حاکیم کی دا دو خبری را لی ناغل برعیت خوش آلی او کرعیت کی دا دو خبری را لی ناغل حکمرانان خوش آلی خدا پیدا کول گران کار دی آسف تورز زلائی زی والدن پیدا بنشور کول اپلار او دا پا کول بنش اپلار ان ولدی ہی دا پل بچینا سبا نشی دا پا کول عذاب ولا مولودون او نبچے ہو جازن چرے دا پا کون کی ان والدی ہی دا پلار پا نشی انسا چیزا او پلار تا سب ادلور کی نشی بلکہ پلار پا نزین تختی زیبا دا پلار میں تختی چی ناکاری انو آدل لیا قوش قوادل اللہ قد پلا تغورنکم الحیات الدنیا نفدوکا کی دیوانے چی تاثر جن دنیاوی ولا يغرنكم بدوك كريوانه كي تاثر بالله الغرور فالله سر دوك باز اغان دوك باز كي شيطان دي يا دنيا دا يا اغدوك دو ميدون دي امام راغب تي وي شي كل ما يغر من مال وشهوت وشيطان ار اغشيت انسان دوك كي تي كمال وي او كشهوت وك شيطان دا غرور دي ان الله عند علم الساعه اللہ دلی علم خاون دے دا اللہ سر علم دا قیامت تے وینزل الغیس اللہ باران را ورائی بل سغنش را ورائی ولی او باران بکل کی یو کل بنکی کی دا اللہ پر علم کی ویعلم ما فی الارحام اللہ پیجنی اغج پر رحمونو کی دی وما تدری نفس مازا تکسب غدا او نپیجنی ہی سے و نفس سباب سکی وما تدری نفس نپیجنی ہی سے و نفس ای ارد تموتی بکم از مکو امری شیطان دا دے انسان شرمخ دے نو بیا پا دوکا کیا چاہی پا قسم قسم شبہات و شکوکو بان نو دا آغا شبہاتو جواب دی آیت کیوش یو شبہ دارا ولی کدا قیامت ملا چطل اس لیا دی سم نشتے نو جواب اللہ وکلو چطل اللہ سدہ قیامت علم دے شیطان وی ملا پا تقدیر بانی عمل وکا او کینا زان سلب تکلیف کے نو تبیا دنیا دار تو آیا کدی سے وہ کچی پر دنیا کی اندر تقدیر عمل کو دنیا کارولی کے دکانداری او بل کار نو دے وہ جنا تدبیر کی خوبا تقدیر کی تقدیر خوبا تدبیر کی دے نو آغا تا میدا جواب دے کہ ہر کلا دنیا کو امور کی تو تقدیر پر تدبیر کی دے ناخرت کم نگا سکار کوا علم غیم دا اللہ سر لے اللہ پاک باران را والی اللہ تا معلوم دی اغس پر رحمونو کی دی شیطان بیا رہے سی ملا ہوئے اے بڑا بشی سب ہوگی خود قلار سے زوانی را جواب ہوشو ما تدری نفس ما ذات سی بغا دا اس پتر نے کی سبات پاتی کی کہ نہ پاتی کی گی نبی علیہ السلام وی مفاتیح الغیب خمسن شابیانی دا غیب و پینزری اللہ نے سوا اغن سوک نے پیجنی بیدا آیات اللہ سے لیدا مقصد نے چلی پڑی پینزو خبر اللہ علم دے فدون دے خدا غٹی غٹی خبری دی ایا دعوت چی بازی خلق اس سوال کرو لیکن حارث ابن عمر دا نبی علیہ السلام خواد تراغلو دا قیامت مبارکی تپوس اکللو ایدا بکلی او جویم تپوس اداو کتی زماز مکلہ و آغا و چشو دا نباران بکلی کی درم تپوس داو کرو زما خدا حامله ده نغی بچه بکل کیگی او دا با علکی او کنا جنی بی نبل تا پوس ادا وکللو چیزا با کمزه کی پیداشه ما خو ما تا معلوم ده غزه خمرم با با کمزه کی نو اللہ فاق دا آیات داغی پا جواب کرا ولی گو ان اللہ عنده المسا قیامت علم دا اللہ سر قیامت دا علم اللہ بل چاہتا ندیور کرے حدیث جبریل کے مراغلو نبی علیہ السلام جواب ورکو چی مل مسئول عنہ بی آلم نسل سو کم چیز آغانا دا قیامت مبارکی تفوس کی دیشن دا تفوس کون کنن تفوس شوشی علم سیوانی او باران با کل کی گی دا دا اللہ پا علم کی یقینی سوک نشوی علم دے زمانے کی چکم پیشنگوی ورکی آغان صرف امکانی خبر کئی یو علم دا یو امکان دا علم خدا چی آغان یقینی ہی دا چی امکان دا کی دیشو شو کی دیشو نشی نکه دا پرون او نن رج دا پار دا امکان اور کلشو دا بارن کم میو نشو خطا کی گیا اللہ اللہ درسی دا سگنی شوی لے چی آئندہ سمر زمان را روان دا پلان کے تیم بانی باران کی یو کنکی کو اکتی بکی دا اللہ پہلیم کی دا طول دی ویا لما فی الارحام رحمونو کی کسی پاج اللہ پی الگ دے کجی نہیں دے فسوگ دا اعتراضو کی چوز خم دا غدی آٹر خاون پا زیرا بانی معلومی چی الگ دے کجی نہیں دا یہ جواب دا ہے چی آگت خم اکثری غصی را گلے یو علم دے یو اسی تخمینی خبر کولا دیر خلقو تو ویلے سو دی جتاب ازوے کی گی او بیا جنہی ہو جنا خلق پا غم شی او دیرو تو ویلے سو دی جتاب جنہی دو آگا بیا الگ کو شی تاکہ واقعات بشنیر را جب خلق آگا نہیں ساوئی او بلا خبر دارے چلتی وی ویعلم ما فی الارحم ما لفظے گئے دا ما مقصد دائی چی دا نطفی نطفہ وارے کسو گنی شو رجی نبالے کی کسی نہیں بکی او چی کلا من شی اگر بیا آگا انسان کی جوڑ شی ناگی تا من ہوئی ویعلم من فی الارحم نرے ما فی الارحم دے دا لفظ عام دے او بیا دا کی سمرد دی رہی منو کی دی واجی اغا حالت نا کہ کم موجودہ حالت تینا ایندہ چیم سمر پر رہی منو کی گی تد اللہ پر بلچہ سا دیئے لم نشتے میرے اس رئیس رہا اندار شساو وما تدری نفسن دیئے ما جاتک تی بغا دام او اغا سڑی تپوس کڑے ہو چیزا وہ کم دے کیوں پات کی گما داغی جواب ہوشو ما تدری نفسن دی ای اردان انتا موت ایسی او نبس ابت نیشتے چی بکم از مکر کی بمری مبسرین یو قصہ ذکر کری دا سلیمان علیہ السلام دا خپل و ملگرو سا مجلس کی ناسو او ناشنا کسرائی او دیسی یو دن سلیمان علیہ السلام ملگرو سیو کسی دا سی کاتب تعجب پا نظر سرا دا سلیم زن تا خیال بیشی داک میل مر اگلی او ما تا گوری بل چاہتا نگوری مجلس چی برخواستو نو غومتی تا پوستو کو سلیمان علیہ السلام چی دا نشنا سلی سو کو او توی دا خو ملک الموتو اگر پرشتا چی دا روحون او باتی وی دا خو ما تا دیر دیر کاتا وی دا طول مجلس کی او دا کسا زن ما وجنی سلیمان علیہ السلام تاوی چی دا هوا خو اللہ ستا تا دیر کرل دی هوا تا حکا مکا چی ما چرتا لری ویزی اچنے مردی نکی اما نارسو کری جی سلیمان علیہ السلام پا آغا شام و آلا خوب کیون آوا تے حکم اکرلو چی دا سرے دے اندوستان میں روک چوا چا آوا او شد کلو اڑو اڑو اڑو چا آغا اندوستان میں رو تے ورسو او کزے کنو ملک الموت وستا تے ورابا سایتو آگا بلا موقع دا سلیمان علیہ السلام ملاقات دا ملک الموت سروشو سلیمان علیہ السلام نے تپوس کو چھ ملک الموت اور اس طرح غلے زما یو مت دی دی دی زیاد زیاد کا تاو غیر دلو ما غوا تو کم کڑو تے لری بولے نسن چل شے نو ملک الموت اور توئی سلیمان علیہ السلام تا چادر کی ما تا حکم ملا شو چھ تب ردی سڑی ستا دے ہندوستان پر میرو کیا زہران و مذکر آغلہ انسان میں لیکن ما تعجب پر نظر کاتے کہ دا کرے در جن اندال سے اوپر ایک انزل سنگ ساخلا حضمات دا اللہ حکم و نظر تعال سے کیوڑ ریدم او هغه موقع چې راغله نو بس هوا دی راخیستې وه هغه ځای کې مې سوال چې کوم ځای مقرر هلته انسان رسیږي. منصور عباسی دا عباسی خاندان خلیفه و هغه یو ځل خوب ولیدو نو په خوب کې فرشته ولیده نو ده د هغې نه تپوس وکړلو دا ملک الموت یې ولیدو په خوب کې نو ده دې تپوس وکړلو زما څومره عمر پاتې دی نو ورته دا چل وکړو دې پنجه یې ورته پورته کړه. منصور خلیفه حیران شو سارې ټول ملیان را وغوښتو او اوس امام ابو حنیفه رحمه الله هم او ټولو ته وویل چې هلکه بېګام عادي چې خوب لیدلی و په خوب کې ما ملک الموت لیدلی و ما دې را خپل عمر تپوس کړو نه تا ګوتې چې پنځه ګوتې کړلې نو چا ویلې مقصد دا دی چې ستا پنځه ورځې ژوند پاتې دی چا ویلې مقصد دا دی چې ستا پنځه میاشتې ژوند پاتې دی چا ویلې دې مقصد دا دی چې ستا پنځه کاله ژوند پاتې دی. امام صاحب غلی ناست وایي تاسو څه ونه وي وایي خلیفه تا چې د ملک الموت نه تپوس کړی و چې زما عمر څومره پاتې دی او تا ته هغه ګوتې پنځه ګوتې پورته کړي دا د سورې لقمان اخرنی آیات ته اشاره وه. پنځه خبرې داسې دي چې دا علم د بل چا ته نشي. نو پاکې دام ده چې وما تدري نفس بای ارض تموت نفس نه پوهوي چې کومه ځمکه کې مري کله به مړ کېږي د دې تپوس مه کوه. نو خلیفه بیا خوشحاله شو که نه هغه نور خو ډېر خفه کړی و. ان الله علیم خبیر بېشکه الله پوره خبردار دی. الله سورت ممتاز شو په ذکر د مواعظ د لقمان په ذکر د دلیل د مشرکینو په اعتبار د پلارانو او مغیبات خمسه خاصه پکې ذکر شو.